का हो मुखिया जी, का भइल हो? का कहिए बबुआ, ऐसन कलजुग आइल बा कि न जनाने समझ में आता न मर्दाने समझ में आता। तभी तो हमनी कविता लिखले आई नो। का लिखले वाला है बबुआ? साचे बतिया कह के गइलन पहले के पुरनिया उड़ा ले मौज बबुनी। अरे काहे तो हर देख के छाती फाटत बा हो? उड़ा ले मौज बबुनी जब ले बा जवनिया, उड़ा ले मौज बबुनी जब ले बा जवनिया, उड़ा ले मौज बबुनी। आज बनल मा तोरी बतिया घूम के मस्ती काटा, सोना जैसन आपन दहिया जेका चाह बाटा। घर में बेचा हाट में बेचा, तीन का सौदा साठ में बेचा। कैला धंधा होई ना मंदा तोरी दुकनिया, उड़ा ले मौज बबूनी जब ले बा जवनिया, उड़ा ले मौज बबूनी जब ले बा जवनिया, उड़ा ले मौज। अभी जैसन चाह करला केहू न तो के बांधी, तब जनबू जब लोग बोलई है कह के बुढ़िया दादी। धीरे धीरे ढली उमरिया ले बुढ़ोती आके खबरिया, ऐसन पटकी नस नस जड़की भूली सब फुटनिया। अरे चला चला तोरा नियर बहुत देख ले वानी। अरे ऐसन पटकी नस नस जड़की भूली सब फुटनिया, उड़ा ले मौज बबूनी जब ले बाजवनिया, उड़ा ले मौज बबूनी जब ले बाजवनिया, उड़ा ले मौज बबूनी। भेष जवानी छोड़ के देखा ढंग मर्दानी धैलू, बीच सभा में सबके आगे गोरिया लाज लुटैलू। कल चुपकी देखा बलहारी मर्दन में घुस के बैठी नारी, भाव बतावे जैसे छपरा जिला के नचनिया। उड़ा ले मौज बबूनी जब ले बाजवनिया, उड़ा ले मौज बबूनी जब ले बाजवनिया, उड़ा ले मौज बबूनी जब ले बाजवनिया, उड़ा ले मौज बबूनी।